yüzdesi düşük varsayım. Evet hep var, olasılık nedir sanki kar payım. Anlamam küsürattan, düşelim mi bunu da aşktan. Bak yine şaşırdım, düz hesap yapalım. Eldeki mühimmatla sağ çıkılır mı bu iç savaştan. Bak yine yenilirik, teslim olalım. Anlamam.